أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessir li emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu toplanmamızdan, şu birleşmemizden, buluşmamızdan, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini hayata tutmaya çalışmamızdan razı olsun. Amin. Bizi yapacağımız bu işte kıyamete kadar muvaffak kılsın. Amin. Amin, amin. Bu akşam kardeşler Rabbim nasip ederse, geçen hafta Fatiha suresinin tefsirini yaptık. Bu akşam hangi sureyi konuşacağız? Fil suresi. Kur'an'ın en son 10 suresini konuşmamız gerekiyor. Allah bana nasip ederse 10 hafta boyunca Elem tara keyfeden aşağıya 10 sureyi konuşacağız ve bizi izleyen bütün kardeşler namazlarda okuduğu surelerin içinde ne okuduğunu bilecek. Sadece meali değil, tefsirini de bilecek. Allah bana ne söylemek istiyor? Ben her gün namazımda onlarca defa aynı şeyleri okuyarak ne istiyorum ondan? Bunları bütün kulların bilmesi için bu akşam da Elem tara keyfe, yani Fil suresi, Ashab-ı Fil diye de geçer. Fil suresini konuşacağız bu akşam. İnşallah feyzimiz, bereketimiz bol olur kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe fe'ale rabbuka bi ashabil fil. Rabbimiz buyurdu. Elem tera, görmedin mi? Keyfe, nasıl olduğunu görmedin mi? Bu sure direkt olarak Muhammed Aleyhisselam'a hitap eden surelerden bir tanesidir. Biliyorsunuz ayet-i kerimelerde Allah-u Teala bazen direkt müşriklere hitap eder. Bazen bütün insanlığa hitap eder. Bazen de direkt Muhammed Aleyhisselam'a hitap eder. Burada kime hitap ediyor direkt? Elem tara keyfe fe'ala rabbuke. Rabbinin ne fiili yaptığını görmedin mi? Direkt şahıstan bahsettiği için Allah'ımız kiminle muhatap oldu? Bu Kur'an'ı bize indirmek için kiminle muhatap oldu Allah'ımız? Muhammed Aleyhisselam'la muhatap oldu. Şimdi kiminle konuşuyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşuyor ama ona bir soru soruyor. Elem tara keyfe, sen görmedin mi onların halini? Fe'ala rabbuke, Rabbinin onlara ne yaptığını görmedin mi? Bi ashabil fil, fil ashabına. Rabbinin ne yaptığını görmedin mi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabına ne isim veririz biz? Ashab-ı Muhammed. Biz ümmet olarak kimin ümmeti oluyoruz? Muhammed ümmeti oluyoruz. Ashab-ı Muhammed. Küçük manada bir alt kademede Muhammed ümmetinin tamamı da Ashab-ı Muhammed'dir. Övgüler ve selam efendim olsun. Ama üst kademede ashab dediğimiz zaman aklınıza kim geliyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bizzat görmüş, sohbetinde bulunmuş, ona biat etmiş insana ashab denir. Sahabesi, en yakın dostları, talebeleri. Ama burada Allah'ımız ashab tabirini kullanıyor ama fil ashabı diyor. Fil ashabı ne demektir? Fillerin yanındaki insanlar, fillerin maiyetindeki insanlar, etrafındaki insanlar anlamına gelir. Sure Muhammed Aleyhisselam'ın doğumundan 60 gün evvel. Bu olay Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumundan 60 gün evvel vuku buluyor. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberliği almadan önce ortaya çıkan harikulade hallere mucize denmiyor. İrhasat deniyor, irhasat. Çünkü daha 40 yaşına gelmemiş, bırak 40 yaşına gelmeyi, daha dünyaya gelmemiş Efendimiz Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesine yakın bir durumda Allahü Teala harikulade haller gösterir. Bazı peygamberlerin gelmesine yakın durumda dünyada harikulade haller olur. Bunlardan bir tanesi nedir? Fil yılı. Ebrehe denilen bir adam, bir Yemen hükümdarı. Habeşistan, eski süper güçlerden bir tanesi hangisi? Habeşistan, şimdinin Etiyopya'sı. Etiyopya, Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen vardır. Habeşistan toprağıdır Yemen. Onun da güneyinde Etiyopya vardır. Şu anda açlıktan kırılan bir ülke. Oranın halkı Müslüman ama açlıktan kırılıyor. Bir üstte Yemen var. Husilerin, Şiilerin ve Vehhabilerin savaş yaptığı ve Müslümanların, Ehl-i Sünnet Müslümanların açlıktan öldüğü Yemen, Suudi Arabistan'ın güneyinde. Bir yukarıda zenginlik içinde kaplan besleyen, şahin besleyen, kartal besleyen Araplar, her akşam kumar oynayan Araplar, ılımlı İslam'a geçen ve Vehhabiliği terk ettik diyen Araplar, bir altında sınırda Yemen'de açlıktan ölen Araplar. İşte Allah'ın sistemiyle amel etmediğin zaman adaletsiz bir dünya böyle ortaya çıkıyor. Zenginler fakirlerin kanını bir vampir gibi içiyor. Şimdi Ebrehe denilen bir adam var. Bu Yemen'in valisi. Habeşistan'ın kralı olan Necaşi'den bir önceki lider. Bütün insanlık, Orta Doğu'daki bütün insanlar hacı olmak için nereye gidiyorlar? Kabe-i Muazzama'ya gidiyorlar. Allah'ın evi Kabe-i Muazzama. Allah hepinizi oraya gitmeyi nasip etsin kardeşlerim. Ancak giden o aşkı tadan, o mekana yüzünü süren, o lezzeti, hazzı alabilen bir adam beni anlayabilir. Kelimelerle, televizyondan görmeli bu anlaşılacak bir şey değil. Oraya gittiğiniz zaman bizi anlarsınız. İnşallah bu duyguyu yaşayacaksınız kardeşler. İnşallah. Bütün insanlar Kabe'ye gittiği ve hacı olduğu için, oraya çok fazla hürmet ettiği için, çok özen gösterdiği için Ebrehe, Hristiyan Ebrehe diyor ki ben bir kilise yapacağım. O kadar büyük, o kadar alımlı ve güzel bir kilise olacak ki insanlar artık Kabe'ye gitmeyi bırakacaklar. Ve benim kiliseme, benim merkezime gelecekler. Artık Yemen dünyanın merkezi olacak. Arabistan'ın Mekke değil, Yemen olacak, ticaret merkezi. Mali gelirini, ülkesinin mali gelirini arttırmak için özel bir yer yapmayı düşünüyor, bir plan kuruyor ve kiliseyi yapıyor. Müthiş bir kilise yapıyor. Kabe'den çok daha büyük, çok daha gösterişli, altın kaplama bir mekan yapıyor. Planı böyle yapıyor fakat kiliseye insanlar gitmiyor. Hala hacı olmak için insanlar Kabe'ye gitmeye devam ediyor. Bu böyle olunca ve bunun üzerine Allah bu tuzağını bozmak için kilisede bir ateş çıkartıp da kiliseyi mahvedince Ebrehe kızıyor ve diyor ki ben de Kabe'yi yok edeceğim. İnsanlar artık hacı olmak için oraya gitmeyecekler. Olay Peygamberimiz doğmadan 60 gün önce gerçekleşiyor. Yemen'de oluyor bu olay. Merkezi Yemen. Ebrehe nereden geliyor Mekke'ye? Yemen'den geliyor. Ve bu sözü veriyor. Ben Kabe'yi yıkacağım. Mekke'nin yakınlarına doğru gelince ordusuyla beraber, ordusu 10 bin kişilik bir ordu ve ordunun içinde 100 adet fil var. Daha önce hiçbir orduda görülmemiş olan, şimdinin en üstün mekanize tanklarını düşünün. O zaman da kimsede tank yok, fil var. 100 adet fil, fillerin başında da Mahmut diye bir fil var, Mahmut. Amerikalılar bir tank yapmışlar. Tankın adını ne koymuşlar biliyor musunuz? Mahmut, Mahmut, Mahmut tank. Kabe'yi yıkmak, İslam'ı yok etmek için öyle bir hayal güçleri var ki tanklarının ismini bile İslam'ın karşısındaki adamların fillerinin adını veriyorlar. Mahmut demiyor, Mahmut tank diyor. Hayvanın ismi Mahmut diye bir fil. 100 fil ve 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'nin sınırına geliyor. Abdülmuttalip olayın farkına varıyor. Niyetinin ne olduğunu anlamak için Ebrehe'ye gidiyor. Ebrehe'nin ordusundan 200 kişilik bir müfreze Abdülmuttalib'in 200-300 kadar devesine el koyuyor. Alalım bu develeri. Bu develerin sahibi kimse gelir bizimle anlaşma yapar zaten diye. Müfreze Abdülmuttalib'in yani Muhammed Aleyhisselam'ın dedesinin İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olan Hanif Müslüman dedesi Abdülmuttalib'in 300 kadar devesine el koyuyor. Abdülmuttalib gidiyor. Mekke'nin lideri olarak Ebrehe ile görüşmeye. Diyor ki ey Ebrehe, buraya niye geldin? Mekke'ye niye geldin? Diyor ki Kabe'yi yıkmaya geldim. Neden Kabe'yi yıkacaksın? Kabe Allah'ın evidir. Bir ateş çıkarttılar benim kiliseme. Kilise yaptım insanlar Kabe'ye gelmesin diye. Kilisede bir ateş çıkarttılar. Muhtemel sizin insanlarınızdan bazıları yaptı, Araplar yaptı bunu. Ve kilisemi mahvettiler. Ben de sizin ilahınızın evini mahvetmeye geldim. Bunu yapmadan geri dönmeyeceğim diyor Ebrehe. Peki diyor, benim develerimi geri ver. Çok karakterli, çok üst düzey bir adam, Mekke'nin lideri. Neyi istemesi lazım orada? Yapma demesi lazım. Anlaşmanın yoluna gitmesi lazım. Ordunu geri çek demesi lazım. Abdülmuttalip ne diyor? Benim develerimi geri verir misin Kabe'yi yıkmadan önce? Adam diyor ki ben de seni boylu poslu, aklı başında, bilge bir kişi olarak gördüm. Sen buraya Kabe'yi yıkmamam için bana yalvarman gerekirken develerini istemeye gelmişsin. Utanmıyor musun diyor. Diyor ki develerin sahibi benim. Ben kendi devemden mesulüm. Kabe'nin sahibi ise Allah Teala'dır. Allah evini senden ve ordundan koruyacaktır deyince Ebrehe müthiş bir kahkaha atıyor. Erol Taş'ın kahkahalarını bilirsiniz. Kardeşler hani o tavuk butu yer ya, Erol Taş'ın filmlerini muhakkak seyretmişsindir. Benim çocuğum onun filmlerini izlemekle geçti. Cüneyt Arkın, Erol Taş. Tavuk butu alıyor, kocaman bir tavuk butu. Tavuk butunu özellikle parçalayarak yemez. Bıçakla, çatalla parçalarız ya biz evde, hani ağzımız falan yağlanmasın diye. İnce ince parçalara böleriz, tavuğu böyle yeriz. Bismillah deriz, atarız ağzımıza. Erol Taş öyle yemez. Tavuk butunu iki eline alır ve ağzını kocaman açar, dil dışarıda. Hıt diye ısırır böyle. Karşısındaki mazlum adam gelip bir şeyler isteyince yağlı ağzıyla, ağzından yağlar damlarken bir kahkaha atar. Derin bir kahkaha atar. Ha ha ha diye yapamıyorum. Kötü bir insan olmadığım için yapamıyorum. Derin bir kahkaha atar. Erol Taş gülüşüyle Abdülmuttalib'e derin bir kahkaha attı Ebrehe. Ben de seni adam sanmıştım. Hadi yürü git dedi. Hadi yürü git. Develerin, verin şunun develerin dedi. Bir de aşağıladı. Verin develeri, şunu ağlamasın, zırlamasın karşımda dedi. Devesini, 200-300 tane devesini aldı Abdülmuttalib, geri çekildi. Hemen halkını topladı. Dedi ki dağlara çekilmemiz lazım. Bu niyetini bozmuş. Gelecek ve ne kadar ev bark varsa hepsini yıkacak. Sizi de orada bulursa ordusu öldürür. Çok kuvvetli bir orduyla geliyor. Dedi ve saldırıya başladı. Filleriyle beraber saldırıya başladı. Ama fillerin lideri olan Mahmud, Allah'a isyan olan bir işte kula itaat haramdır dedi. Adeta bir mana lisanıyla Allah'a isyan olan bir iş var burada. Burada Allah'ın evi var dedi. Ben Allah'ın evine doğru sürmem. Filin yönünü farklı bir tarafa çevirdiler. Fil o tarafa doğru yürümeye devam etti. Ama Kabe'yi yıkma niyetiyle Kabe'ye doğru çevirince fil oraya doğru gitmedi. Yani kulların emrine itaat etmedi Allah'a olan saygısından dolayı. Hayvanların tamamı, dikkat buyurun bu sözüme, hayvanların tamamı Allah'a itaat eder. Hayvanların tamamı kullara da itaat eder küçük bir eğitimle. Allah'a itaat etmeyen bir varlık var, insan ve cin. Bunlar nefislerine uygun düşmediği her noktada Allah'ın dinini satıyorlar. Allah'a itaat etmiyorlar ve yan çiziyorlar. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin. Sözünü tutmuyor. Sen nasıl Müslümansın? Rabbuke diyor Allah Teala. Rabbiniz. Senin Rabbin diyor. Aynı tabir kul için de geçerli. Biz sıradan Müslümanlar için de geçerli. O bizim Rabbimizse, kanun koyucumuzsa bize kanun koymuştur. Her gün 5 defa benim karşıma geleceksin ve bana olan kulluk borcunu ödeyeceksin. Bir saatini istiyorum demiştir. Ve sen bu borcunu ödemiyorsun. Sen nasıl bir kulsun? Nasıl yalpalayan bir kulsun? Nasıl bir karakterdesin ki Allah'a verdiğin sözü tutmuyorsun? Sen ezelde ona Rabbim demedin mi? Pazara bir adam çıktı, bir teneke zeytin aldı eline. Bahçesinden zeytinleri toplamış bir teneke. Çıktı pazara. Zeytin satıyorum dedi, zeytin satıyorum. Bir tanesi geldi dedi ki, kardeş zeytinlerin güzel mi? Çok güzel dedi. Al şunu ye. Beğenmezsen alma. Adam dedi ki, kardeşim 5 yıl önceden oruç borcum var, tutmamıştım. Biraz rahatsızdım. Şimdi fırsatını buldum. Oruç borcumu kaza ediyorum, tutuyorum. O yüzden zeytinini yiyemem dedi satıcıya. Satıcı taaccüp etti, şaşırdı ve şöyle dedi. Allah'a olan borcunu 5 senede ödemeyen adam, bana olan borcunu 50 senede ödemez. Ben sana zeytin meydin satmam dedi. Bugün ticarette diyebiliyor musunuz? Namaz kılıyor musun kardeşim sen? Allah'a olan namaz borcunu, oruç borcunu, zekat borcunu ödemeyen adam benden aldığı çantanın, benden aldığı köftenin, ekmeğin, tekstil malzemesinin, pantolonun, gömleğin parasını hayatta ödemez. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bunu diyemiyorsun. Allah bize söyleyecek, ben sana bu kadar zaman verdim. 60 sene, 70 sene, 80 sene ömür verdim. Seni engelleyen sebep neydi? İşte Ebrehe ordusuyla beraber saldırınca fil duruyor, bütün Mekke halkı dağlara çekiliyor. Bütün Mekke halkı dağlara çekiliyor ve Abdülmuttalip kime teslim etmişti Kabe'yi? Allah'a teslim etti. Bu, ya Rabbi, Kabe'nin kapısına geliyor, sarılıyor. İnşallah oraya gittiğinizde kapısına muhakkak sarılacaksınız kardeşler. Sıra bekleyin falan. Bizim dervişler gibi yapın. Orada yarım saat, bir saat sıra beklemişler. 15 kişilik bir grup yapmışlar. Hepsi birbirinin koluna girmiş. Hepsi yarma. Sıra beklemişler. Yarım saat bekledik hocam diyor. Tak! Nijeryalıları da bulduk diyor. Onlar da ikinci bir grup haline girdik diyor. Kol kola girdik. Tak Kabe'nin kapısına iç tarafa girdik. Önce bir Hacer-i Esved'e giriştik diyor. Peşinden de diyor Kabe'nin kapısına sarıldık. Mültezem vardır. Kabe'nin kapısıyla Hacer-i Esved arası mültezemdir. O orada Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki orada yapılan dua bir damla iki damla gözyaşıyla beraber kim orada bir dua etse Allah onun geçmişteki bütün günahlarını tertemiz eder. Dikkat buyurun, bu neye benzer biliyor musunuz? Bir kafirin şehadet getirip Müslüman olmasına benzer. Şehadet getirdiği anda, Müslüman olduğu anda geçmişi temizlenmiş midir onun? Tertemiz olmuştur. Mültezem de bunun gibidir. O Kabe'nin kapısına Abdülmuttalip bir sarılıyor. Gözyaşları içinde Allah'ım diyor, ben develerimi korudum. Kabe senin evindir, bizim ordumuz falan da yok. Sen şu evini koru. Sen şu evini koru diyor ve dağlara çekiliyorlar. İşte Allah'ımız bize bu olayı anlatıyor ve Muhammed Aleyhisselam'a bunu soruyor. Diyor ki, elem tara keyfe, sen görmedin mi onların halini? Ama burada sormamız gereken bir sual var. Muhammed Aleyhisselam olayı görmüş mü, görmemiş mi? Olayı görmedi. Daha olay kendisinin doğumundan 60 gün önce vuku buldu, fil yılı. 60 gün sonra dünyaya geliyor Muhammed Aleyhisselam. Olayı görmemişken Allah'ımız neden peygamberine görmedin mi Rabbin onlara ne yaptı? Fil ashabına ne yaptı diye hitap ediyor, bir sual soruyor. Neden böyle soruyor? İmam Razi diyor ki, tevatür ile gelmiş olan meseleler tıpkı görülmüş gibi, bizzat görülmüş gibidir. Daha önce birçok kavmi Allah Teala helak etmiştir. Ve sonra gelen kavimlerin tamamı bu olayı sanki görmüş gibi inanmışlardır. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, bunların tamamına yeryüzündeki bütün insanlar, bakın Budisti Budisti hepsi bunların olduğuna iman ediyor. Bunların olduğuna inanıyor. Neden? Çünkü mütevatirdir bu. Yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın şahitliğiyle ortaya çıkmış, kayda alınmış bilgilerdir. Ve dört kitapta da Allah-u Teala bu helakları kayda aldığından dolayı tevatür derecesindedir. Ayetlerden öte bir tevatür var. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'a böyle hitap etmesinin sebebi, böyle söylemesinin sebebi daha önce çok fazla insanın şahit olmasından sebep sen de görmüş gibisin ey Habibim. Bundan dolayı ben sana böyle hitap ediyorum. Görmedin mi diye hitap ediyorum diyor. Halk arasında bir suali var. Çok sorulan, hocam Kabe mi üstündür, Muhammed Aleyhisselam mı üstündür? Hacca gidenlerin çoğu bize bu suali sorar. Hangisi üstündür kardeşler? Kabe mi üstündür, Peygamber Muhammed Aleyhisselam mı üstündür? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber üstündür. Dikkat buyurun. Alimsiz mescid olmaz. Bir alim mescid olmasa da ilmini her tarafa dağıtabilir. Her tarafa yayabilir. Muhammed Aleyhisselam'ın mescidi yoktu. Yıllar boyu Mekke'de vaaz verdi. İnsanların hidayetine vesile oldu ama mescidi yoktu. Namaz kılacak bir mescitleri yoktu. Evlerde, gizli saklı yerlerde toplanıyorlardı. Ama alimsiz mescid olmaz. İmamsız mescid olmaz. İstediğin kadar güzel bir cami yap, hoca yoksa, alim yoksa orası boştur. Osmanlı'nın yıkıldığı ilk dönemleri hatırlayın. Camiler var. Camilerin birçoğunda imam olmadığı için imam yetiştiremiyorlar. Hocaları, alimleri astılar. Anadolu'da ve İstanbul'da imam kalmamış. Camiler bomboş. Müslümanların cenazesi çıkıyor. Cenazeyi yıkayacak, kefenleyecek imam yok. Ne işe yarar o cami? İşe yaramadığı için de ya pavyona çeviriyorlar solcular, ya kumarhaneye çeviriyorlar, ya da ahıra çevirip satıyorlar. Ermenilere, Yahudilere satılmış binlerce cami var kayıtlarda. Alim inci gibidir. Mescit sedef gibidir. Muhammed Aleyhisselam inci gibidir, Kabe sedef gibidir. Sedef, inciyi kapsayan şeydir, korumasıdır. Denizlerde sedefler, inciler sedeflerin içindedir. Sedef o inciyi korur. Kabe de bunun gibidir. Muhammed Aleyhisselam'ın şerefi ve şanı Kabe'den daha yücedir. Yine sorulan bir sual İmam Razi Hazretlerine. Talebesi diyor ki, Kureyş kafirleri ta öteden beri Kabe'yi putlarla doldurmamışlar mıydı? Bakın Kabe'nin içi putlarla dolu. Yüzyıllardan beri. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra dini bozdular, putları tekrardan getirdiler Kureyş kafirleri. Ama Allah o kafirleri, o müşrikleri helak etmiyor. Bunun Kabe'nin duvarlarını yıkmaktan daha çirkin bir şey olduğunda hiç şüphe yoktur. Allah'a şirk koşmak Kabe'nin duvarını yıkmaktan daha çirkin, daha aşağı bir fiildir. Öyleyse Cenab-ı Hak daha niçin Kabe'yi yıkmaya gelenlere o azabı vermiş de orayı putlarla dolduranlara bir azapta bulunmamıştır. Şimdi Ebrehe ve ordusu Kabe'yi yıkmaya geliyor. Allahü Teala izin vermiyor ve tamamını helak ediyor. Daha sonraki ayetlerde nasıl helak ettiğini konuşacağız. Fakat Kabe'nin içi yüzyıllardan beri putlarla dolu. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethettiğinde, Kabe'nin içine girdiğinde ilk ne yapıyor? Putların tamamını yıkıyor. Namaz yok daha. Bilal-i Habeşi'yi çıkartmıyor. Önce bir Kabe'nin içindeki putların tamamını parçalıyor. Dışarıya atıyorlar, yakıyorlar. Sonra Bilal'e diyor ki, ey Bilal, Kabe'nin tepesine çık, ezan oku. Namaz kılacağız. Şirkten temizlendi, şimdi ibadete hazır bir halde burası. Artık namaz kılınabilir. Evinin içinde heykel var. Evinin içinde resimler var. Sen önce o heykelleri, resimleri kaldır. Namazımdan lezzet alamıyorum diyorsun ya. Heykelleri, resimleri bir kaldır. Namazına o zaman huşu gelmeye başlar. Rahmet melekleri iner mi o eve? Rahmet meleklerinin gelmediği evde muhabbetle aşkla bir namaz olur mu? Olmaz. İmam Razi'nin cevabına bakın. Kabe'yi putlarla doldurmak, Allah'ın hakkını çiğnemek. Orayı harap etmek ise mahlukatın hakkını çiğnemektir. Mahlukatın hakkının cezasını Allah hemen peşinden verir. Şimdi Kabe mahlukun, biz kulların hakkı. Orada ibadet etmek, orada tavaf yapmak ve ona hürmet etmek biz kulların hakkı olduğu için kulların hakkına tecavüz ettiğinden dolayı Ebrehe yıkma adına Allah ne yapıyor? İzin vermiyor, hemen helak ediyor. Kim varsa bu dünyada zalim olan Allah daha bu dünyada helak eder. Ordularla helak ettiği, tabiat helakıyla helak etmediği, ordularla helak ettiği iki insan var. Bir tanesi Nemrut, sinek ordusuyla helak ediyor. Bir tanesi bu Ebrehe, kuş ordusuyla, küçük küçük kırlangıç gibi böyle ebabil kuşlarıyla helak ediyor. Bakın, canlılarla helak ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Fakat şirk Allah'ın hakkı olduğu için Allah'ın yanına başka bir ilah koyma, kulun Allah'a karşı yapmış olduğu bir saygısızlık, bir edepsizlik olduğu için, bir günah olduğu için Allah buna sabrediyor. Ve şirk koşan kulları helak etmiyor. Şu anda dünyada yüz binlerce farklı tanrıya tapan insan var. Yüz binlerce, bakın milyonu bile var. Hindistan'a gidin mesela. Adam dört odalı bir evi var. Evinin yarısını bölmüş. İki odayı tamamen bütün duvarları kaldırmış. Bütün eşyaları falan da kaldırmış oradan. Bir tane ineğe, bembeyaz bir inek. Bu benim tanrımdır diyor, evin yarısını ineğe tahsis etmiş. O inek evin ortasına pisliyor, kocaman bir pislik bırakıyor. Adam gidiyor, pisliğin üzerine yüzünü sürtüyor. Mübarek olsun, bereketli olsun diyor. Dininizin kıymetini bilin kardeşler. Dininizin kıymetini bilin. Evinin yarısını tanrısı ineğe vakfetmiş ve her gün onu orada besliyor. Bir tanemiz gitsek desek ki kurban bayramı var, bir 15 bin TL, 20 bin TL vereyim şuna. Ver şunu bana, bir hayra gir kardeşim falan desek adama, bizi keserler. Orada bizi keserler. Zaten Hindistan'la Pakistan biliyorsunuz ayrıldı. Onlar, İngiltere ikisini birbirinden böldü. Müslümanlar, Pakistanlı Müslümanlar Hindistan'ın içinde ineğe tapan grubun içinde asla herhangi bir ineğe karşı, bırak kurban kesmeyi falan, temas bile edemezler. Dokunamazlar bile. Çünkü o tanrıdır. Onların tanrısıdır. Dolayısıyla bu diyor, bu kul hakkı olduğu için Allah-u Teala Hazretleri bizzat cezasını hemen peşinen vermiştir. Şu halde sen ne yap et? Bu dünyada kul hakkına girme. Allah hakkına ona karşı yapman gereken bazı ibadetleri yapamadığın zaman tövbe edersin. İbadetinin kazasını yaparsın, Allah seni affeder. Kul hakkına girdiğin zaman onunla ya helalleşeceksin yahut da ahirette senin sevapların üstüne alacak. Bunun başka bir yolu yok. Birinci ayet böyle kardeşler. İkinci ayete geçelim. فَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ Onların planlarını Rabbin boşa çıkartmadı mı? Onlar bazı planlar yapıyordu. Neydi evrenin planı? Bir tane planı, ben daha güzel bir kilise yapacağım, çok büyük para aktaracağım oraya. Kabe bakımsız bir yer, bir taş parçasından ibaret. Benim yaptığım kilise altın kaplamalı olacak. Bütün insanlar buraya gelecek, Kabe'yi bırakacaklar. Bakın bu bir plandır. Kabe'ye gelen insanların ilgisini oradan çekmek ve Hristiyanlığa, üç tane inancına çevirmek için yaptığı bir plandır. Allah kiliseyi yakarak, bazı kulların eliyle bu kiliseyi yakarak onların planını suya düşürdü mü? Düşürdü. Sonra plan neydi? Madem benim kilisemi yaktı onların Allah'ı, ben de onların Allah'ının evini yıkacağım. İkinci plan. Evi niye yıkıyor? İbrahim'den kalan, İbrahim Aleyhisselam'dan kalan İslam kalıntısını tamamen bitirmek için. Evi yıkacağım diyor. Allah onun tuzağını burada da boşa çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Yeryüzünde size tuzak kuracak olan, tuzak kurmuş olan ve kuracak olan bir sürü insan çıkacak. Bir sürü cin çıkacak, şeytan çıkacak kardeşler. Müslüman kulların ağzında özellikle farz namazlardan sonra olması gereken en önemli dua hangisidir? Allah'ım münafıkları bana güldürme. Kafirleri bana güldürme. İslam düşmanlarının bana karşı kurduğu ne kadar tuzak varsa bütün tuzaklarını başlarına çevir. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın Allah. Ve mekeru ve mekerallah. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır, en üstünüdür. Bütün tuzaklarını boşa çıkartır. Musa Aleyhisselam'ın karşısına sihirbazlar bir geldi. Bir illüzyon yaptılar. Kocaman kocaman yılanlar. Anakondalar, kobra yılanları, çıngıraklı yılanlar. Musa Aleyhisselam korkmaya başladı. Allah dedi ki at o asanı yere. Bakın bir sürü tuzak var karşı tarafta, illüzyon. Allah bir asa ile asayı ejderhaya dönüştürüyor ve bütün onların tuzaklarının hepsini yiyor. Bu da Allah'ın tuzağıdır. İşte Allah'ımız diyor ki elem yec'al keydahum fi tahlil. Biz onların tuzaklarının hepsini boşa çıkartmadık mı? Neler yaptılar, ne planlar yaptılar? Boşa çıkartmadık mı? Dininizi bozmak için insanlar tuzak kurarlar. Davanızdan döndürmek için insanlar tuzak kurarlar. Ehl-i sünnet alimlerinin zirvelerinden bir tanesi Ahmet bin Hanbel, Allah ondan razı olsun. 2,5 sene hapis yatmıştır. Hapis yatmasının tek bir sebebi var. Bir tek kelime söylersen halife, memunun Şeyh-i İslam'ı olacaksın. Nedir o kelime? Kur'an mahluktur diyeceksin. Mutezile. Halife görevi devralınca Mutezile alimleri onu ikna etti, kandırdı ve halife Ehl-i Sünnet akidesinden beri olduğunu ve Mutezile akidesine tabi olduğunu söyledi. Allah'ın sıfatlarını inkar ediyoruz artık dedi. Kaderi inkar ediyoruz artık dedi. Akla uymayan ayetleri inkar ediyoruz artık dedi. Mutezile akidesinin en önemli sapkın olduğu noktalardan bir tanesi nedir? Kur'an mahluktur derler. Kur'an da sonradan yaratılmıştır derler. Ehl-i Sünnet akidesi tam bunun karşısındadır ve şöyle der. Allah'ın ezeli olan ilminden gelmiş olan kelimeleridir Kur'an ve Kur'an da ezelidir. Allah'ın kelamıdır. Asla buna mahluk diyemeyiz derler. İmam Ahmed bin Hanbel'e Mutezile alimleri diyor ki bu kelimeyi söyleyeceksin. Sen halkın çok rağbet ettiği bir alimsin. Söylemezsen hapis var, işkence var. İmam Ahmed bin Hanbel onlara ne cevap veriyor? Bana bir tek sualin cevabını verin diyor. Madem bana baskı yapıyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'dan ya da sahabesinden bir tek nakil getirin bana. Kur'an mahluktur diye bir kelime getirin. Ben hemen söyleyeyim. Ben istemez miyim Şeyh-i İslam olmayı? Nakil yok. Ben nasıl inkar ederim? Ben nasıl Allah'ın kelimesine ezeli değil sonradan yaratılmıştır derim? Neden Mutezile böyle diyor? Mahluktur diyeceksin. Mahluktur dersen, sonradan yaratılmış ve yazılmıştır dersen istediğin ayeti inkar edebilirsin. Sonradan yazılırken bunda bazı hatalar olmuş olabilir. Biz o ayetin şu kısmını kabul etmiyoruz diyebilmek için yol yapıyor. Kur'an mahluktur bu demektir. Bunun içindir. Altyapısında bu vardır. İmam Şafii Hazretleri olaya vakıf, haberi ona gidiyor ve bir mektup yazıyor İmam Ahmed bin Hanbel'e. Devrin iki büyük müştehidi. Mektubunda diyor ki, rüyama Muhammed Aleyhisselam geldi ve bana dedi ki, evladım Ahmet zordadır. Onu bir söz söylemesi konusunda sıkıştırıyorlar. Ey İdris, İdris Şafii'dir ismi. Sen Ahmet'e de ki, sen ona de ki, ona sordukları soruya cevap vermesin, sussun. Ağzını açmasın. İnkar etmesini istedikleri meselede cevap vermesin, ağzını açmasın. Bu ne demektir? O söz yanlış. O sözü söyleme. İnkar etmiş olursun. İmam Ahmet bunu, bu mektubu aldığı anda gözleri doluyor ve doğru bir davada olduğunu, doğru bir savunmada olduğunu idrak ediyor ve tatmin oluyor. 2,5 sene hapiste işkence görüyor. 2,5 sene sonra salıveriyorlar. Tuzak kuruyorlar, onca tuzak kuruyorlar ve tuzakları başlarına çalınıyor. 3. ayette Allah'ımız şöyle diyor. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلٍ Ve biz onların üzerine gönderdik. Tayran kuşlar gönderdik. Ebabil. Ebabil kuşları gönderdik. Küçük küçük kuşlar gönderdik. Bakın, o ordunun üzerine Allah isteseydi görünmeyen bir cin ordusu gönderebilir miydi? 1000 kişilik bir cin ordusu. İnsanlar görünüyor, cinler görünmüyor. 1000 kişilik bir cin ordusu, 10.000 kişilik Ebrehe ordusunu yok edebilir miydi? Ederdi. Allah Kur'an'da diyor ki biz Süleyman'a şeytanlardan hizmetçiler verdik. Buradaki şeytanlar cinler demektir. Hizmetçiler verdik diyor Süleyman Aleyhisselam'a. Şimdi o Allah, aynı Allah kuşları göndermeyi bir tarafa bırakıp cinlerden 1000 tane gönderse, bu cinlerin elinde birer tane bıçak olsa bu ordunun tamamını helak edebilir mi? Eder. Ama Allah başka bir yöntem seçiyor. Ulaşamayacakları bir yöntem ve cehennemden bir azap getiriyor. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Biz onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdik. Küçük küçük kuşlar Yemen tarafından, güney tarafından simsiyah bir bulut halinde geliyor. Tıpkı sivrisinekler gibi. Onlar ne düşünüyor? Aa, yağmur geliyor galiba. Zaferimizi, bu çöl üzerinde kazanacağımız zaferimizi bir yağmurla taşlandıracağız. Bereket bize geliyor. 3 tanrı bize yardımını ulaştırıyor dediler. Bekliyorlar ki yağmur gelsin. Ama ne geliyor? Ebabil kuşları geliyor. Nasıl geliyor? Termihim bihicaratin min siccil. O kuşlar onların üzerine siccil denilen taşlardan attılar. Bihicara. Taş attılar ama nasıl? Siccil denilen bir taş. Bu taş pişmiş tuğladan bir taş. Siccin denilen cehennem tabakasından Allah-u Teala'nın kuşlara vermiş olduğu, kuşların ellerine vermiş olduğu birer taş. Müfessir İmam Razi diyor ki, her taşın üzerinde hangi adamın kafasına girmesi gerekiyorsa o adamın ismi yazıyordu. Taş cehennem taşıydı ama Allah kuşa, kuşun ellerini ve gagasını yakmayacak bir kudret verdi, bir güç verdi. Ve bu küçük taşlar, nohuttan küçük, mercimekten büyük taşlar kuşların ellerinde ve gagasında onların üzerinde seyrediyordu. Ta ki tepelerine gelinceye kadar tıpkı gökten aşağı atılan bir bomba gibi kuşlar ağızlarından, gagalarından ve ellerinden o küçük siccil denilen taşları bıraktılar. Ya hocam cehennemden bir taş nasıl gelir buraya? Cennetten bir taş gelmedi mi dünyaya cennetten? Kabe'ye gidenler bilirler. Cennet taşının ismi nedir? Hacer-i Vesved. Allah nasip ederse yakınına girerseniz o kokuyu aldığınızda diyeceksiniz ki bu başka bir şey bu. Bu insan kokusu değil. Bir iki defa elhamdülillah içine başımı sokmak nasip oldu. Orada aldığım koku, aldığım haz dünya hazı değil, başka bir şey. Bu hafta Üsküdar'da bir camiye gittik. Nasuhi Mehmet Efendi. Allah ona rahmet etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın torunu. Büyük Allah dostu. Birkaç menkıbesini duymuş idim. Fakat hiç ziyaret etmek nasip olmamıştı. Bu hafta kardeşim pazar sabah namazına o camiyi yazmış. Camide İmam Efendi mübarek Allah dostunun hayatından bize birkaç kesit anlattı. Caminin tarihçesinden bahsetti. Dedim ki hocam bize izin verirsen içeriye girelim bir hazireye. Orada biraz Kur'an okuyup dua edelim. Mübareğin yakınına kadar geldik, içine kadar girmek isteriz. Tabii hocam dedi, içeriye girdik. Bütün kardeşlerle beraber. Kur'an'ımızı okuduk, duamızı ettik. Biraz rabıta yaptık. Gözlerimizi kapattık. Mübareğin huzurunda olduğumuzu düşündük. Biliyorsunuz İslamiyet'te bedenler ölür ama ruhlar ölümsüzdür. Ebu Cehil'in ruhu da, Ebu Bekir'in ruhu da kıyamete kadar hayattadır. Kabirlerinde ya azap görür, ya mükafat görür. Ebu Cehil azapta, Ebu Bekir mükafatta. Allah ondan razı olsun. Amin. Bu ise bir Allah dostudur ve seyittir. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş birisidir. Nasuhi Mehmet Efendi. Gözlerimizi kapattık, rabıta yaptık. Kur'an okuyuşumuzdan sonra öyle bir haz aldım ki, bu hazı çok çok az yerde almışımdır. Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinde, Ebu Eyyubel Ensari'nin kabrinde, Ka'b bin Malik Hazretleri'nin kabrinde, Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'nin kabrinde, Emir Buhari Bursa'da, orada da çok büyük haz almıştım. Bu mübareğin oraya gittik, orada yaptığımız bir manevi beklentide çok güzel bir haz aldım. Çok güzel bir muhabbet aldım ve bitmesini istemedim. Sen tenden ibaret bir şey değilsin. Ten hayvanda da var. Sen ruh sahibisin. Senin bir ruhun var. Bu ruhunu kemalata doğru sevk etmen gerekiyor. Bu ruhunu temizlemen, asli hüviyetine döndürmen gerekiyor. Ve bunu sadece ibadetle yapabilirsin. Allah'ın dinini öğrenerek ve yaşayarak yapabilirsin. Başka bir şansın yok. İstediğin kadar zengin ol ve paranla en kaliteli temizlik aletlerini al. Hiçbir fayda sağlayamazsın. Ariel'le, Omo'yla o ruhu, o kalbi yıkayamazsın Müslüman kardeşim. Allah'ı zikredeceksin. Namaz kılacaksın, sohbet meclisine geleceksin. O ruh, o kalp temizlenecek ve bu değişimi kendi göreceksin, fark edeceksin. Onların üzerine siccilden taşlar, pişmiş taşlar gönderdi diyor. Tıpkı Hacerül Esved'i cennet taşını göndermesi gibi cehennemden taşları da onların üzerine gönderdi. Hangi taşın üzerinde o adamın ismi yazıyorsa adamın kafasından o taş girdi ve bacağından çıktı. Ve adam o anda öldü. Ne oldu o uzun uzun mızraklar? Ne oldu o zırhlar? Ne oldu o filler? Allahü Teala Hazretleri bir ol dedi. Küçük küçük kuşlarla taşlar gönderdi. Ve minicik taşlarla onları helak etti. Beşinci ayet-i kerimeye de geçeyim kardeşim. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Allah onları böylece içi yenmiş bir ekin gibi ortada bıraktı. Paramparça yaptı. İçi yenmiş ekin, nasıl anlatayım size? Başaklar vardır, başaklar. Her başağın içinde 200 tane, 300 tane, 500 tane, 700 tane buğday vardır. Minik minik buğday taneleri. Kargalar gelir, kuşlar gelir, buğday tanelerini yerler. Başaklar kuru, kuru halde kalırlar. Ekin olarak orada dururlar ama içleri boş, buğday yok. Allahü Teala bu insanların ruhunu aldığı zaman bu insanların bedeni ne hale geliyor? Paramparça, birer et parçası. İçi yenmiş bir ekin gibi ortada kalıyor. Buğday gittiği zaman, yani ruhumuz içimizden gittiği zaman bizi ne yapıyorlar? En sevdiğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, oğlumuz, kızımız, hanımımız bizi nereye götürüyor kardeşler? Toprağa götürüyor, toprağa. Toprakta yatar mısın? Bir gece git yat, bir fantezi yap ya. O toprakta bir gece yat bakalım, ne olacak? Yatamazsın, o toprakta yatamazsın. Halk arasında öyle anlatılan bir hikaye vardır. Adamın bir tanesine demişler ki, ya sana şu kadar para vereceğiz. Bir gece kabrin içine girsene, bir boru çıkartalım sana. Toprağın altından bir boruyla nefes al. Ama o kabirde vefat etmiş olan Mehmet emmi ne yapıyor, ne ediyor? Melekler gelecek mi, sorgu sual yapacak mı? Ne gördün bize anlatacaksın, tamam mı? Tamam, tabutunu da büyük yapacağız. İkiniz beraber içeride yatacaksınız. Boruyla nefes al, ver. Gece ne oldu, bitti, iyi belle. Ertesi gün bize anlat. Anlatırsan 100 altın. Diyorlar, Hamal İsmail Ağa'ya teklifte bulunuyorlar. İsmail Ağa da diyor ki, tamam be, ben gireceğim. Aklı başında bir adam bunu yapmaz. Ama 100 altın büyük para. İsmail Ağa kabul ediyor. Gece bir giriyor, melekler geliyor iki tane. Münker nekir, hadislerle sabit. İnkar edilen melekler geliyor, sorgu suale. Meleklerden bir tanesi diyor ki, hangisinden başlayalım? Öbürü diyor ki, ölü zaten bizim. Biz diriden başlayalım. Ölü zaten eninde sonunda hesabını soracağız. Bari diriden başlayalım diyorlar. Diriye diyorlar ki hamal. Hamala diyorlar ki neyin var? Diyor ki bir tane ipim var. Bu ipimle hayatımı kazanırım. Nereden aldın? Nasıl aldın? Nasıl kazandın? Nerede harcadın? Kul hakkına girdin mi? İpi başka bir şeyde kullandın mı? Bir ipin hesabını sabaha kadar soruyorlar. Sabah oluyor, adam yüzü simsiyah bir halde, korkmuş, dili tutulmuş, çıkıyor, arkadaşları geliyor, kabri açıyorlar falan. Ne oldu anlat, ne oldu? Ya bir su verin, Allah için bir su verin diyor ya. İçim yandı, bir su verin diyor, konuşacağız diyor. Suyu veriyorlar, diyor ki iki tane melek geldi. Bir tek ipin hesabını bile sabaha kadar veremedim. Alın bu altını, yüz altın sizin olsun. Bilin ki çok ağır bir hesap vardır diyor. Hamal İbrahim Efendi böyle bir cevap veriyor. Halk arasında böyle meşhur olmuş bir hikaye vardır. Eski kaynaklarda yoktur bu. Sonradan belki söylenmiş olan bir şey olabilir. Aklı başında bir adamın asla yapamayacağı bir şey. Kimse kabre böyle bir fantazi için girmez. Yüz altın bile alsa böyle bir şey yapmaz. Ancak demek istediğim şudur ki kardeşler, ruh bedeni terk ettiği anda en sevdiğiniz yakınınız bile sizi kendi elleriyle toprağa bırakıyor. Benim bu dünyada en sevdiğim iki insan var. İdi, babam ve annem. Ve ben bu iki insanı kendi ellerimle toprağa bıraktım. Çünkü inancım bunu gerektiriyor. Hemen acil bir şekilde gömülmeleri gerekiyor. Ayrılmam gerekiyor. Bu Allah'ın emri olduğu için yapmak zorundaydım ve yaptım. İçimde hala bir bıçak yarası. Ne zaman hatırlasam burnum sızlar. Kalbimde bir bıçak yarası. Acı zaman geçtikçe hafifliyor ama gitmiyor, oradan gitmiyor. Tıpkı bir kurşun yemek gibi, tıpkı bir bıçağın kemiği kesmesi gibi. Yıllar sonra bile olursa soğuk hava geldiği anda o bıçağın kesiğini, kurşunun yarasını hatırlıyorsun, anımsıyorsun. Kalp yarası da bunun gibi. Anneni babanı koyduğun anı asla unutamıyorsun. İşliyor, içine işliyor. İşte Allah'ımız diyor ki biz onları bir içi yenmiş bir ekin gibi yaptık. Mahvettik, yok ettik diyor. Bu olaydan, bu beş tane ayeti kerimeden bizim ne anlamamız lazım? Tamam, Allah-u Teala Hazretleri geçmişte helak ettiği kavimlerden bahsediyor. Geçmişte helak ettiği imparatorlardan da bahsediyor. Firavun gibi, Nemrut gibi, Karun gibi adamlardan da bahsediyor. Ebrehe gibi, eşi görülmemiş bir orduya sahip Ebrehe gibi bir adamdan da bahsediyor. Bu sadece bir hikaye midir bizim için? Oldu, bitti, geçti, tamam. Allah'ın gücünü gördük, bitti midir? Hayır. Buradan anlamamız gereken şeyler var. Günümüze hitap eden ve geleceğe hitap eden mesajlar vardır kardeşler. Herhangi bir zaman dilimi içinde kafirlerle, üç tanrıcılarla yahut da iki tanrıcı Yahudilerle, Hristiyanlarla, Budistlerle, putperestlerle savaşa girdiğinizde, geçmişte çok defa savaşa girdik. Savaşların büyük çoğunluğunu elhamdülillah biz kazandık. Bir kısmını da imtihan gereği kaybettik yahut hatalarımız gereği kaybettik. Ama büyük çoğunluğunu elhamdülillah Müslümanlar kazanmıştır. Allah bize yardım etmiştir. Bundan sonra savaşa girmeyeceğiz mi? Hayır. Her zaman kafirlerin bizim üzerimize planları olmaya devam edecektir. Kıyamete kadar İslamiyet'i yok etmek için planlar kurmaya devam edecekler. Biz de kıyamete kadar onların planlarını iptal etmek için Allah'tan yardım istemeye ve güç toplamaya devam edeceğiz. Bu hiç bitmeyecek kardeşler. Onların kafalarında bir tek şey var. İstanbul'un acısını hala içlerinden çıkartamıyorlar ya. Bir İstanbul ya. Ne olur yani, bir şehir bu. İstanbul'un başına bir solcu belediye başkanı geldi. Atmadık, manşet bırakmadı. Yunanistanlılar, İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler. En sonunda İstanbul bizim. İstanbul'u tekrar kavuştuk. Solcu bir belediye başkanı İstanbul'u aldı. Seçimlerde bir hileyle, bir hırsızlıkla İstanbul'u alınca ne manşet attı Batılılar? İstanbul artık bizimdir. Yüzyıllar sonra geri almayı başardık. Böyle bir manşet attılar. Bir İstanbul. Adamların işlerindeki o İstanbul sevdası hiç bitmedi ve bitmeyecek. Bitmeyecek. Anadolu sevdası hiç bitmedi, bitmeyecek. Roman Diyojen'in aldığı o ağır yenilgi, dedemiz Muhammed Alparslan'dan aldığı ağır yenilgi, acısı dinmeyecek. Tıpkı benim bahsettiğim, az önce bahsettiğim acılar gibi. Dinmeyecek. Ve bu toprakları tekrar bizden geri almak için kıyamete kadar plan kurmaya devam edecekler. Sen uyanık ol diyor Allah Teala. Sen uyanık ol ve gücün ne kadar fazla olursa olsun, ister hiç gücün olmasın, isterse gücün çok yüksek olsun. Çok fazla bir gücün olsun. Sakın ola kendine güvenme. Sen bana güven. Rabbine güven. Rabbine sığın. Rabbinin yardımını her zaman iste. Hindistan'da ortaya çıkan Kur'aniyun tarikatı. Bu tarikatın özelliği nedir? Muhammed son peygamber değildir. Ondan sonra peygamberler de gelmiştir. Bizim liderimiz de sadece Kur'an bize yeter diyen bir liderdir. Sünnete uymaya, peygamberin hadislerine uymaya ihtiyacımız yoktur. Artık onun devri bitmiştir diyen bir hareket. Kur'aniyun hareketi İngiliz kökenli, İngiliz menşeli, tıpkı Vehhabilik gibi İngiliz menşeli bir harekettir. Özelliklerinden bir tanesidir. Mucize, Kur'an'da anlatılan, az önce bahsettiğim ayetlerde zikredilen, Allah'ın yardımını bize gösteren mucizelerin tamamı birer temsilden ibarettir, birer hikayeden ibarettir. Gerçeklikle alakası yoktur. Peki neden bunu söylüyor İngiliz menşeli bu akım? Ne zaman ki üç tanrıcı Hristiyanlarla yahut da iki tanrıcı Yahudilerle savaşırsanız sakın ola böyle Allah'ın yardımını beklemeyin. Çünkü bunlar gerçek değil. Bunlar sadece birer betimleme, birer hikaye, birer fanteziden ibaret. Allah yardım edemez. Onun böyle bir gücü yoktur. İngiliz bir din kurarsa işte böyle kurar. Mucizelerin tamamını inkar ettiren yeni bir din. Mealcilik akımı. Ülkemizdeki mealciler ne diyor? Mucize ayetlerinin tamamı tevil edilmelidir. Gerçeklikle alakası yoktur. Mantığa hitap etmiyor. Yani Süleyman'ın ordusunun bir geminin içine doluşup da rüzgarın o gemiyi kaldırması, uçurması, Kur'an ayetleri, yani bu çok mantıksız bir şey. Böyle bir şey olamaz. İnsan yapımı uçak, motora yakıtı koymuş, fuel oil'i koymuş. İnsan yapımı uçak uçuyor. 1000 tane askeri, 10 bin tane askeri taşıyor uçak. Buna inanıyor, mantığı bunu alıyor. Allah yapımı bir rüzgarla Allah rüzgara emir verip de bir gemiyi havada uçurmasını aklı almıyor. Mümkün değil diyor. Bizim aklımız bunu almadığı için biz bu mucize ayetlerinin tamamını inkar ediyoruz diyor. İşte buna İngiliz dini denir. Dinini İngiliz'den öğrenirsen ya Vehhabi olursun ya mealci olursun. Sen dinini Allah'tan öğreneceksin. İşte bunlar Allah'ımızın bu ayet-i kerimeleri bize bildirerek vermiş olduğu mesajlardır. Kiminle savaşırsan savaş, her zaman Allah'ın yardımını bekle. Her zaman. Çanakkale'de 7 tane millet birleşti. 7 millet birleşti. Aç açıkta, yamalı giysilerle, kamuflajlarla, elbiselerle günde bir öğün yemek yiyen Mehmetçik 7 millete karşı zafer kazandı. Haçlılar onlarca defa boylarının ölçüsünü aldılar bize karşı. Bunlar nasıl oldu? Hep Allah'ın yardımıyla oldu. Şu halde biz karşımıza çıkan zorluk ne olursa olsun toplayabildiğimiz bütün kuvveti, bütün teknik imkanları toplayacağız. Gücümüzü toplayacağız. Peşinden de Allah'tan da yardımımızı isteyeceğiz. Allah'ım bize yardım et, senin yardımın olmazsa biz bunlara karşı asla galip gelemeyiz diyeceğiz. Ve Allah da bize yardımını verecek. Rabbime hamdolsun bugüne kadar hep 15 Temmuz'da helikopter bunlarda, uçaklar bunlarda, tanklar bunlarda, taramalı tüfekler, her şey bunlarda. Bizde hiçbir şey yok. Çıplak bedenler, elimize sopa bile yok ya. Çıplak bedenlerle çıktık meydanlara, çıktık hava alanlarına, çıktık karakollara. Çıplak bedenlerle. Öldürdüler mi birkaçımızı? 251 tane kardeşimize şehit ettiler. 2000 kişiyi de yaraladılar. Millette silah falan da yok. Abdestini alıyor o belediyenin önünde, belediye binasının önünde abdestini alıyor. Az sonra vurulabiliriz diyor. Bari abdest verelim, şehit gidelim. Namazımız falan olmasa bile cumadan cumaya gitsek de bari şehit gidelim diyor ya. Şu kafadaki bir adamı sen nasıl galip gelebilirsin ki? Ne yapabilirsin? Bütün imkanlar onlarda. Üç tanrıcı Amerika'ya hizmet etmek adına devletin bütün imkanlarını aldılar, bize karşı kullandılar. Kafire karşı falan değil. İngiliz'e, Fransa, Yunan'a sıkmıyor ha. Bize sıkıyor. Aşağılık insanlar. Satılık köpekler. Bize sıktılar. Kim kazandı? Müslümanlar kazandı elhamdülillah. Üç tanrıcı köpekler kaybetti. Tek Allah var diyen Müslümanlar kazandı. Allah'tan yardım istersen Allah yardımını ulaştırır. İşte bu surenin, Fil suresinin bize vermek istediği mesaj budur. Durumun ne kadar şiddetli, ne kadar çetin, ne kadar girift, içinden çıkılmaz bir halde olursa olsun Rabbinden yardım iste. Mete nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman? Ya Rabbi bize yardım et. De bunu. De korkma. Onun için yardımlaştırmak çok kolay. İslam ordularına bak. Kafirlerle yaptığımız 10 savaşın 9'unda sayı olarak onlardan azız. 10 savaşın 9'unda sayı olarak onlardan azız. Ama 10 savaşın 7'sini, 8'ini biz kazanmışız. İstatistikler böyle söylüyor. Nasıl oluyor bu iş? Hani matematik? Bence bu matematik ilmi çöp bir ilim. Hiç gerek yok. Bunu okumayın. Bundan sonra matematik ilmini okumayın. 10 savaş her zaman sayı olarak bizden üstün. Ama 10 savaşın 7'sini, 8'ini sayı olarak ve teknik olarak daha zayıf olan Müslümanlar kazanıyor. İlahi yardımdır bu. Başka bir şey değil. Allah şu anda çarpışmada olan Kuzey Irak'ta ve Suriye sınırında çarpışmada olan ordumuza yardım etsin. Amin. Görünmeyen ordularıyla ordumuzu, askerimizi, polisimizi desteklesin. Amin. Bir sonraki operasyonumuz olan Afrin, Münbiç, PYD orada bekliyor. 8-10 bin kişilik bir şeyleri var, orduları var teröristlerin. Üç tanrıcı teröristlerin. Kim destekliyor? Üç tanrıcı Amerika. Onlar destekliyor. Bunlara karşı, bir sonraki operasyon bunlara karşı olacak inşallah. Allah-u Teala Hazretleri düşmanın ne kadar planı tuzağı varsa hepsini başlarına çevirsin. Amin. Yine bizi, yine biz Müslümanları galip getirsin. Amin. Amin. Muin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Vaktin var mı kardeşim? Heh, güzel, 10 dakikam varmış. Bir ya da iki tane sıkıştırabilirim belki. Hocam hayırlı günler. Ben 6 ay 12 gündür takipçinizim. Adam dakika sayıyor ya. 6 ay 12 gün diyor. Subhanallah. Sizi izlemeye başlamadan önce oyun bağımlısı, kendini bilmez, şımarık ve iğrenç bir kişiliğe sahiptim. Müthiş bir öz eleştiri. Müthiş bak bu kötü ahlaklara sahip olup da böyle öz eleştiri yapan insan sayısı çok azdır. Elhamdülillah 6 aydan beri seyredince yüzüne tokat gibi çalınınca yanlışları öz eleştiri yapmaya ihtiyacı hissetmiş. Bir gün sofra başında YouTube'da gezinirken oyun videoları arasında "Beden ölünce ruhlar nereye gider?" adlı videonuzu tıklayıverdim ve sofra başında izlemeye başladım. Şimdi zamanı o kadar değerli ki yemek yerken bile zamanın boşa geçmesin diye oyun videosu tıklıyor. Orada bir iki oyun taktiği alırsam diyor, daha iyi oyun oynayabilirsin artık herhalde online oyunlardan falan bahsediyor kardeşim. Daha çok kazanırım, belki daha çok reklam veririm falan bu fikirlerde. Daha çok adamı öldürürüm, daha üst rütbe alırım. Daha çok yıldız alırım diyor. Oyuncularda böyle kardeşlerine, arkadaşlarına hava atma durumu var. Akşam neyin seni kaç defa vurdum ama. Şöyle yıldız aldım, bu rütbeye çıktım falan diye birbirlerine hava atıyorlar ertesi gün. Eskiden Fenerbahçe, Galatasaray muhabbeti vardı, şimdi oyun muhabbetleri var. Akşam nasıl yendik sizi grup olarak, 8 defa vurduk sopayı size falan gibi böyle konuşuyorlar aralarında. Kibirlerini, gururlarını böyle tatmin ediyorlar şu anda gençler. Yemek yerken bile zamanım çöpe gitmesin diye tık oradan tıklıyor YouTube'a oyuna. Onu seyrediyor. Yemek yerken ne besmele çeker bu adam ne elhamdülillah der. Bir adam oyun videosu izliyorsa, şarkı izliyorsa ne besmele çeker ne elhamdülillah der. İddialıyım. Bu sözde iddialıyım. Ben insanların içinde bir adamım. Daha başında değilim. Beden ölünce ruhlar nereye gider? Bu sohbete tıkladım diyor. Başlığı görmüş herhalde biraz çekici. Ulan bir gün öleceğiz demiş. Oyun boyun gidiyor tamamdır ama bir gün nasıl öleceğiz? Dur bakayım beden ölünce ruhlar nereye gidiyor ya? Bir tıklayayım şu adama ya demiş. Tıklayıvermiş. Bize bir tıklarsan sana 10 defa tıklarız. dikkatini çekiyorum. Bu sohbeti izledim hocam diyor. Öyle tesir etti ki Allah kalbime öyle bir muhabbet verdi ki o gün bugündür 6 ay 12 gün geçti hocam. Ben 8 yıldır sigara bağımlısı, benliğine düşkün, ağzından küfür eksik olmayan, küfür edemeyince yerine kullanacak kelime bulamayan, cumadan cumaya bazen vakit namazları kılan, ahlak sahibi denemeyecek, sevgili olmayı meşru gören adam anlatıyor. Hikmetler fışkırıyor kalbinden, hikmetler fışkırıyor. 6 ayda adam evliya olmuş. Sevgili olmayı meşru gören diyor. Yani flört olmazsa ayıptır. Sevgilin yoksa ayıp, sende problem var demek ki. Herkesin sevgilisi var çünkü. Bunu meşru görüyor. Ve daha ötesi, yapanlar övülüyor, yapmayanlar toplumdan dışlanıyor. Öyle bir rezil duruma geldik. Sevgili olmayı meşru gören, bu devirde de olmaz ki ya diyen, anlam ve öneminin ne kadar büyük bir günah olduğunun farkına varamayan, İmam Hatip'ten mezun bir insandım. Bu da bizim gibi İmam Hatip'ten mezun olmuş ama sonra kötü arkadaşlar falan bozmuşlar. Sizin vesilenizle 5 vakit namaza başlayıp kendimi İslam ilimlerinde geliştirip, sigarayı bırakıp zinanın eşiğinden dönen, gerek sizden olsun, gerek kitaplar ve sohbetlerden olsun, iki insanın namaza başlamasına vesile olup, adam uçuyor, alim olacak yakında, uçuyor. 6 ayda şekil değiştirmiş adam. İki insanın namaza başlamasına vesile olup, akrabai mahlukatımdan, hayır bu kelime yanlış, tam öğrenememişsin kardeşim. Akrabai mahlukatımdan diyor. Akrabai talukatımdan demesi lazım. Mahlukatımdan diyor. Bak akrabaların bunu duymasın ha. Mahluk akrabaların falan demiş olursun yani. Sanki bir hayvan demiş gibi. Aman dikkat et. Akrabayı mahlukatından sapkın olanları da düzeltme gayreti içine girdim. Akrabalarımdan bozuk olanları da düzeltmeye girdim diyor. Halbuki akrabalarımın çoğu deistmiş. Allah-u Teala bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Elhamdülillah şu an sapkın görüşlerinden kurtuldular. Ama çok mealci ve Vehhabi Selefi tanıdığım var. Daha çok insana vesile olmak için sizden dua istiyorum hocam. Allah'ım sen bu kardeşimin tesirini arttır. Amin. Sen bu kardeşimin hafızasına öyle bir keskinlik ver ki ilmi çok kolay öğrensin ve çok kolay aktarabilsin. Amin. Dilindeki tesiri hasıl et ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Allah sizin yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bir gün sohbet halkanıza katılır, size sarılırım hocam. Allah yolunuzu daim eylesin. Allah sizleri yetiştiren anne babanızın günahlarını affedip onları cennet ve cemaliyle mükafatlandırsın. Amin. Şu duayı bitirin alamazsın. Bak bu dua içten, buradan bu, ciğerden bu. İçten. Fayda görmüş, şimdi istiyor ki anam babam da fayda görsün. Allah senden razı olsun kardeşim. Allah sizin ecrinizi hayırlı eylesin hocam. Tekrardan hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Eğer mesajımı görürseniz sohbetinizde okumanızı rica ediyorum ki nasıl hayırlı işlere vesile olduğunuzu bilin ve işinize olan muhabbetiniz artsın. Zaten ben bu hidayet mesajlarını bunun için okuyorum. Hem kendi kendime gaz veriyorum, devamlı gaz veriyorum bunlarla. Motive oluyorum. İki, etrafımdaki insanlara da gaz veriyorum, motive ediyorum. Nelere vesile olduğunuza bakın kardeşler diyorum. Ey çekimci, ey çay yapan, ey kayıt altına alan, ey bize gelip masaj yapan kardeşim bak nelere vesile oluyorsun. Bunlardan haberdar ol diye. Bunlar motivasyon mesajlarıdır. Hidayet mesajlarını artık değiştirebilirim. Motivasyon mesajları diye değiştirebilirim yani. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Bir tane daha okuyayım. Hocam, öncelikle Allah sizden ve bu yolda mücadele eden tüm Müslüman abilerim ve kardeşlerimden razı olsun inşallah. Araya sizi de kaynattı hadi. Geçmiş olsun. Gözünüz aydın beyler. Hepinizden diyor yani. Genelleme var burada. Sadece biz yokuz. Rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızın hayranıydım. Allah ona gani gani rahmet etsin. Amin. Amin. Hocamıza rahmet olsun inşallah. Ve sonra YouTube'da... Nasıl? Bugün müymüş? Subhanallah. Bak nasıl rast geldi. Allah-u Teala hocamıza rahmetiyle muamele etsin. Amin. Kabrini doğu ile batı arası kadar genişletsin. Amin. Amin. Amin. Allah ona gani gani rahmet etsin. Ve sonra YouTube'da sizi tanıdım. Tüm sohbetlerinizi dinliyorum hocam. Allah'ım eşime ve bana sizin vesilenizle hidayet verdi ve zor olandan başladık. Elhamdülillah 5 vakit namaz kılıyoruz artık. Zor olandan başladık diyor. Yani 5 direkt girmişler. Girişi direkt yapmışlar. Genelde bizi izleyenler 1 vakit 2 vakitte başlar. Bazıları direkt giriş yapıyor. Hanımıyla beraber direkt 5 vakitte başlamış elhamdülillah. 5 vakit kılıyoruz artık ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini yaşam tarzım haline getirmeye çalışıyorum. Çok şükür bilinçlendikçe, sünnetleri öğrendikçe sohbetler vesilesiyle devamlı üzerinde monte etmeye çalışıyor. Sizin de dediğiniz gibi namaz en zor olanı fakat evdeki hayatımdaki değişim süper. Dünyadaki hiçbir zenginlik veremez bunu. Arkadaşlarımı da başlatıyorum elhamdülillah. Bak bu lezzeti almaya başladığı anda hemen bir manevi olarak doluyor. O feyzi aktarması lazım bir yerlere. O enerjiyi boşaltması lazım. Hemen arkadaşlarına gidiyor. Küfür muhabbeti yaptı, oyun muhabbeti yaptı, gıybet, şehvet muhabbeti yaptı arkadaşına. Dini anlatıyor, İslam anlatıyor. Ve onlara da vesile olmaya başlıyor. Hocam bunu üzülerek söylüyorum. Ben Antalya'da ikamet ediyorum. Çevremdeki insanların çoğu abdest almayı bilmiyor, namaz kılmayı bilmiyor, sure, dua bilmiyor. Ve bunu çevresindekileri söylemekten utanıyorlar. Ben bunu askerde yaşadım. Allah şahidim. Bölüğümüzde belki 90-100 kişi var. Bu 100 kişiden 70-80 tanesine gusül abdestini tarif ettim. Bunlar toplu halde bana geldi. Dediler ki bize gusül abdestini tarif eder misin? Bunda ayıp yok, günah yok. Git arkadaşına söyle kardeşim, senin kankan vardır ya. Bu gusül abdesti nasıl alınır? Git bir söyle. Korkma, utanma. Söylememek, öğrenmemek ayıp. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Söyle bunu. 70-80 tane kardeşime, bazılarına teker teker, bazılarına toplu halde gusül abdestini tarif ettim. Cehalet ülkemizde diz boyu. Kur'an okumasını, aslından okumasını bilen insan sayısı %5. %95 Kur'an okumasını bilmiyor. %5. Gusül abdesti alan insan sayısı %33. 3 kişiden ikisi gusül abdesti almıyor ya da almayı bilmiyor. 1/3 alıyor. ve bu ülke %98'i Müslüman denilen bir ülke. Bizi 100 yılda neredeyse dinsiz yaptılar, neredeyse. Son anda tuzakları bozuldu, tepe taklak oldu. Tekrardan Müslümanlar başa geldi, işler değişti. Böyle devam etse belki bir 100-200 sene daha belki ülke dinsiz olacak. Allah bizi korusun. Amin. Dua bilmiyor, çevresindekileri söylemekten utanıyorlar. Sırf bu yüzden namaza başlayamıyorlar. Ben bilmiyorum diyor, nasıl başlayacağım ki? Sen adımını at. Hiç dua bilmesen bile namazın kabul olur. Şeklen bile yapsan borcun ödenmiş olur. Senin maruzatın var, bilmiyorsun çünkü. Sohbetinizde bu arkadaşlara da seslenip çağrıda bulunmanızı istiyorum hocam. İnanıyorum ki çok etkili olacaktır. Bir de sizden dua istiyorum hocam. Antalya'ya yolunuz düşerse buyurun gelin, misafirimiz olun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla hocam. Antalya'daki bütün kardeşlerime selam ediyorum. Herhangi bir Anadolu beldesine zaten seyahate çıkmadan önce muhakkak ilan veriyorum ben sayfalarda. Orada bir vaaz olduğu zaman ilan veririm. Vaaz yoksa özel bir kardeşimi ziyaret edeceksem ilan vermem. Hemen sıkıştırıyorlar çünkü. Kalabalık bir şekilde etrafımıza geliyorlar. Ben de kardeşimle baş başa gezmek istiyorum. Arkadaşımla, dostumla. İlan verirsek yakalanırız. Onun derdi, bunun sıkıntısı. Ben oraya dinlenmeye gidiyorken 200 tane adamın derdinin içine girmiş oluyorum. Ne dinlenme kalıyor ne bir şey. Daha beter strese giriyorum. Bu iş stresli bir iş kardeşim. İslam davetçiliği streslidir. Bütün Müslümanların derdiyle dertlenmen lazım. Benim bir akşam evde oturup da bugün dertsizim ya hayret dediğim yoktur mesela. Bugün benim hiçbir derdim yok ya dediğim yok. Bir akşam yok. Benim derdim olmasa bile etrafımda yüzlerce binlerce insan var. Muhakkak bunların bazıları dertleri de bana anlatıyor. Ben de paylaştığı andan itibaren kalbime giriyor. Ve ben onu o derdi ortadan kaldırmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya fiziki olarak ya da dua yöntemiyle. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla derde ortak oluyorum. Dertsiz geçirdiğimiz bir günümüz yok. Allah kalbinizdeki İslam derdini artırsın kardeşler. Peki hocam niye böyle bir riskinin içine giriyorsun ki, böyle bir sıkıntının içine giriyorsun? Çünkü aldığım lezzeti siz bilmiyorsunuz. Evet dert var, sıkıntı var, stres var, öldürülme riski, hapse atılma riski var. Ama aldığım öyle bir haz, öyle bir muhabbet var ki bir insanın hayatını kurtardığınızda beni anlarsınız. Kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam, Hazreti Ali Allah'tır görüşüne sahip bir adamdım. Geçenki sohbetini izleyinceye kadar. Geçen hafta anlattığın kardeşimin durumu aynen benim de başımdan geçti. Ben de Ali Allah'tır diye inanıyordum. İmanım bu yöndeydi. Ben şahit ol ki bu akidemden vazgeçtim. Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim. Ben senin vesilenle Müslüman oldum hocam diye bana mesaj göndermiş bu kardeşim. Şimdi ben bir adamın hayatını kurtardım. Bir adamın ebedi hayatı bu. Doktor dünyadaki hayatını kurtarır. 20 sene, 30 sene daha yaşar ve ölür. Hoca ise ebedi hayatının kurtulmasına vesile olur. Ve o adam ölümsüzdür. Ahireti kurtulur ve ebedi cenneti kazanabilir. Adam şirkten, bir insana Allah demekten kurtuldu ve tevhide döndü. Sadece bir sohbetimizi seyretmekle. Bu sadece bana ulaşan bir tane mesaj. Yüzlerce, binlerce insan seyrediyor bizim sohbetleri. O anda aldığım hazzı yaşamanızı isterim. Yaşarsanız onu, bir kere yaşarsanız artık bağımlı olursunuz benim gibi. Ben bir bağımlıyım. Sarhoşlar böyle ellerini birbirine veriyorlar. Ben bir bağımlıyım diye konuşmaya başlıyorlar. Ben içki bağımlısıyım diye söze giriş yapıyorlar. Hepsi bunu itiraf etmek zorunda. Ben de şimdi size karşı itiraf ediyorum. Ben bir bağımlıyım. Hayat kurtarma bağımlısı. Allah da sizi hayat kurtarma, iman kurtarma bağımlısı yapsın. Amin. Şunu bir yaşasanız benden daha çok koşarsınız. Ama maalesef bu lezzeti tatmadığınız için basit dünyevi zevklere aldanıyorsunuz ve şu lezzetin farkında değilsiniz. Bir sohbet videosunu paylaşmaktan bile acizsiniz. Bırak cihad etmeyi, koşturmayı, savaşmayı, anlatmayı. Bir sohbet videosunu paylaş butonuna tıkla. Bu kadar mı zor ya? Paylaş. Paylaş butonuna tıklayacaksın. Listendeki herkes o sohbeti izleyecek. O yazıyı okuyacak. Şuna vesile olmaktan bile aciz adamlarsınız ya. Allahü Teala size İslam bilincini versin, şuurunu versin. Allah'ım sen bu kardeşlerime şuur ver ya Rabbim ya. Bu kadar şuursuz Müslümanlar etrafımızda. Ve biz bunları, bu ölmüş olan Müslümanlara şok vermeye çalışıyoruz. Elektrik şoku vermeye çalışıyoruz. Uyansınlar. Etraflarındaki insanları kurtarmaya çalışsınlar diye. Fakat ruh gibi uyuyorlar. Zombi gibi etrafımızda geziyorlar. Zombi gibi. Her birinin bazı müptelalıkları var. Biz istiyoruz ki bunlar hayat kurtarma müptelası olsun. Birisi içki müptelası, biri kumar müptelası, biri kadın müptelası, biri yalan müptelası, biri küfür müptelası, biri parti, biri futbol müptelası, biri oyun müptelası. Herkesin bazı müptelalıkları var. Allah size iman müptelalığını versin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.